राजपूतना तथा दिल्ली नगर के राजवंश का इतिहास। सूत जी बोले, मुनियों, वैहानी चपहानी नाम के राजा ने मध्य देश में अपना आधिपत्य स्थापित किया और ब्रह्मा द्वारा रचित अजमेर नामक नगरी बसाई। अजमेर शब्द की व्युत्पत्ति में कहा गया है कि अज का अर्थ है ब्रह्मा, माँ का अर्थ है लक्ष्मी। लक्ष्मी ने वहां आकर ब्रह्मा जी के एक रम्य नगर का निर्माण किया, अतः यह अजमेर कहलाया। वैहानी ने 10 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र तोमर हुआ। उसने 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक भगवान शिव का पार्थिव पूजन किया। फलस्वरूप भगवान शिव ने प्रसन्न होकर तोमर को इंद्रप्रस्थ नाम का नगर प्रदान किया। तोमर से उत्पन्न होने वाले वंश को तोमर नामक क्षत्रिय वंश कहा जाता है। तोमर का कनिष्ठ पुत्र हुआ चयहानी चौहान। वह चयहानी सामल देव के नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। उसने 7 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र महादेव हुआ। महादेव ने अपने पिता के समान राज्य किया और उसका पुत्र हुआ अजय। अजय का पुत्र वीर सिंह हुआ और वीर सिंह ने 50 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र बिंदुसार हुआ। बिंदुसार ने 25 वर्षों तक मध्य देश में राज्य किया और उसे वीरा नाम की एक कन्या हुई तथा वीर विहातक नाम का एक पुत्र हुआ। बिंदुसार ने शास्त्रोक्त रीति से अपनी कन्या वीरा का विवाह विक्रम से कर दिया और मध्य देश व्रती अपने राज्य को प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र को दे दिया। वीर विहातक के माणिक्य नाम का एक पुत्र हुआ। माणिक्य ने पिता के समान ही 50 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र महासिंह हुआ। पिता के समान उसने भी राज्य किया और उसका पुत्र हुआ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने 25 वर्षों तक राज्य किया और उसका पुत्र प्रतापवान हुआ। प्रतापवान का पुत्र मोहन हुआ और मोहन ने 30 वर्षों तक राज्य किया और उसका पुत्र श्वेत राय हुआ। श्वेत राय का पुत्र नागवाहा हुआ और उसका पुत्र हुआ लोहधार। विबुध ने 50 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र चंद्राय हुआ। चंद्राय का पुत्र हरिहर हुआ। उसका पुत्र वसंत, वसंत का पुत्र बलांग और बलांग का पुत्र प्रमथ हुआ। प्रमथ का पुत्र अंगराय हुआ और उसका पुत्र विशाल हुआ। विशाल का पुत्र श्रांगदेव और उसका पुत्र मंत्रदेव हुआ। मंत्रदेव का पुत्र जयसिंह हुआ तथा इन सभी राजाओं ने 50-50 वर्ष तक राज्य किया। जय सिंह ने समस्त आर्य देश को जीत कर वहां की धन संपत्ति से बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिससे उसको उत्तम फल प्राप्त हुआ। इसने ही जयपुर नगर बसाया, जो आज भारत का अत्यंत रमणीय नगर माना जाता है। जय सिंह को आनंद देव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बुद्धिमान जय सिंह ने 50,000 वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद आनंद देव ने भी अपने पिता के समान ही इस पृथ्वी पर राज्य किया। आनंद देव का पुत्र हुआ महान योद्धा सोमेश्वर। उसने अनंगपाल की ज्येष्ठा पुत्री कीर्ति मालिनी के साथ विवाह किया और उससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़ा पुत्र धुंधुकार मथुरा का राजा हुआ। मध्यम पुत्र कृष्ण कुमार ने पिता के स्थान को प्राप्त किया। तृतीय बलवान महिराज पृथ्वीराज दिल्लीपति हुआ। पृथ्वीराज को सहोचीन नामक राजा ने छल से जीत कर मार डाला और उसने स्वर्ग प्राप्त किया। ब्राह्मणों की उत्पत्ति के प्रसंग में शुल्क वंश एवं उसके आगे होने वाले विभिन्न क्षत्रिय वंशों का वर्णन। सूत जी बोले, विप्रवर, अब मैं शुल्क वंश का वर्णन करता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका वृंदावन आदि की लीला समाप्त कर अपने परम धाम को पधारे, उसके कुछ दिनों के पश्चात कलियुग का आगमन हुआ। कलियुग के 4,400 वर्ष बीत जाने पर भारत की भूमि मलेच्छुओं से आक्रांत हो गई। न्यून नामक यवन ने संपूर्ण जगत को मलेच्छों से परिपूर्ण कर दिया था। कलियुग के प्रारंभिक 1000 वर्ष बीतने पर देवराट महेंद्र ने श्रेष्ठ ब्रह्मावर्त में एक काक्षप नाम के ब्राह्मण को भेजा। देवशक्ति आर्यावती ने उसका आनंद पूर्वक पाणी ग्रहण किया। उससे 10 पुत्र उत्पन्न हुए। बाद में कक्षप मिस्र देश में आ गए। उन्होंने मिस्र में उत्पन्न 10,000 मलेच्छियों को वश में कर पुनः अपने स्थान पर आकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया तथा वे सप्तपुरियों के नष्ट होने के बाद सरस्वती और दृश्यद्वती नदी के मध्य श्रेष्ठ ब्रह्मावर्त में निवास करने लगे। मनुधर्म के अनुयायी राजा कक्षप ने अपने पुत्र तपस्वी द्विज श्रेष्ठ शुल्क को बुलाकर उसे मनुधर्म का उपदेश देकर रैवत गिरनार शिखर पर तपस्या करने के लिए आदेश दिया और अपने 9 पुत्रों तथा शिष्यों को भी सनातन मनुधर्म का उपदेश दिया। शुल्क ने भी रैवत श्रृंग पर तपस्या के द्वारा सच्चिदानंद विग्रह जगन्नाथ वासुदेव को संतुष्ट किया। भगवान द्वारिकानाथ प्रसन्न होकर उस विप्र का हाथ पकड़कर समुद्र के किनारे ले आए और दिव्य शोभा संपन्न अपनी द्वारका नगरी उसे दिखाई। लगभग 2000 वर्ष बीतने बाद अग्नि द्वारा से वह शुल्क अर्बुद आबू पर्वत पर गया और वहां उसने अपने 3 भाइयों तथा द्विजों के साथ बौद्धों को जीतकर हरि की कृपा से द्वारका को पुनः प्रतिष्ठित किया। द्वारका में कृष्ण के ध्यान में तत्पर रहकर शुल्क ने प्रसन्नता पूर्वक निवास किया और उसने पश्चिम भारत वर्ष में 10 वर्ष तक राज्य किया। नारायण की कृपा से शुल्क को विश्वक्सेन नामक पुत्र हुआ। उसने 20 वर्ष तक राज्य किया और उसे जयसेन नामक का पुत्र हुआ। 30 वर्ष तक उसने राज्य किया और उसे विसेन नामक पुत्र हुआ। 50 वर्ष तक उसने राज्य किया और उसे प्रमोदा और मोद सिंह नाम की 2 संतानें हुई। विसेन ने अपनी कन्या प्रमोदा का विवाह विक्रम के साथ कर दिया और पुत्र मोद सिंह को अपना उत्तम राज्य समर्पित कर दिया। मोद सिंह का पुत्र हुआ सिंधु वर्मा। उसने पैतृक स्थान को छोड़कर सिंधु नदी के तट पर राज्य किया। पृथ्वी पर वह स्थान सिंधु देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिंधु वर्मा का पुत्र सिंधु द्वीप हुआ और सिंधु द्वीप का पुत्र श्रीपति हुआ। श्रीपति ने गौतम वंश में उत्पन्न कच्छ देश में रहने वाली काक्षपी से विवाह किया और पुलिंद तथा यवनों को जीतकर वहां देश बसाया। सिंधु कुल में वह देश श्रीपति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रीपति का पुत्र हुआ भुजवर्मा। भुजवर्मा ने शवर और भीलों को जीतकर देश बसाया जो इस पृथ्वी पर भुज देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भुजवर्मा का पुत्र रणवर्मा और उसका पुत्र चित्रवर्मा हुआ। चित्रवर्मा ने वन के बीच में चित्र नाम की एक नगरी बसाई। उसको धर्म वर्मा नामक पुत्र हुआ। उसको कृष्ण वर्मा नामक पुत्र हुआ। कृष्ण वर्मा को उदय नामक पुत्र हुआ। उदय ने वन के बीच में एक सुंदर उदयपुर नाम का नगर बसाया। उसका पुत्र वाप्यकर्मा हुआ। वाप्यकर्मा ने अनेक वापी कूप तड़ाग सुंदर सुंदर महल आदि बनवाए। वह धर्मात्मा सदा धर्म कार्य में संलग्न रहता था। उसी समय 100,000 सैनों से युक्त महामद के अनुयायी वीरवलद नामक एक राजा ने वाप्यकर्मा पर चढ़ाई कर दी। परंतु वाप्यकर्मा ने पैशाचों और मलेच्छों को जीतकर भगवान कृष्ण का कृष्णोत्सव मनाया। वाप्यकर्मा को गुहिल नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र कालभोज हुआ। कालभोज का पुत्र हुआ राष्ट्रपाल। राष्ट्रपाल ने अपने पैतृक स्थान का परित्याग कर सभी मंगलों को प्रदान करने वाली शारदा देवी की आराधना की। राष्ट्रपाल को वैष्णवी शक्ति प्राप्त हुई। उसकी तप से प्रसन्न हो शारदा देवी ने मणि देव से रक्षित अत्यंत रमणीय महावती नाम की पुरी प्रदान की। उस बुद्धिमान राजा राष्ट्रपाल ने उस पुरी में 10 वर्षों तक राज्य किया। राजा राष्ट्रपाल को विजय और प्रजय नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रजय ने अपने माता पिता को त्याग कर गंगा तट पर जाकर 12 वर्षों तक शारदा देवी की कठोर तपस्या की। शारदा देवी एक कन्या के रूप में वेणु वादन करती हुई घोड़े पर सवार हो राजा के सामने उपस्थित हुई और हंसकर बोली, राजपुत्र तुम किस लिए शिवा की आराधना कर रहे हो? तुम्हें तपस्या का फल मेरे द्वारा शीघ्र ही प्राप्त होगा।